Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 kwietnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Protestujący w Sejmie opiekunowie niepełnosprawnych chcą spotkania z prezesem PiSu. Rzeczniczka partii mówi, że Jarosław Kaczyński popiera propozycję premiera. Kolejna antyrządowa demonstracja w Budapeszcie. Na ulicę wyszły dziesiątki tysięcy Węgrów. Salwy armatnie i happy birthday podczas uroczystej zmiany warty przed zamkiem w Windsorze. Królowa Elżbieta II skończyła 92 lata. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, którzy od kilku dni protestują w Sejmie, apelują o spotkanie z prezesem PiSu w cztery oczy. Chcą mu przedstawić, jak podkreślają, najsłabszą w Polsce grupę społeczną, która potrzebuje pomocy na wczoraj, a nawet na przedwczoraj. Do tego apelu odniosła się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mazurek przypomniała, że z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami spotkał się wczoraj zarówno premier, jak i minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Przedstawiono im propozycje, z którymi prezes PiSu Jarosław Kaczyński się utożsamia i będzie je popierał. Dodała Beata Mazurek. Protestujący domagają się m.in. zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do 500 zł dla osób niepełnosprawnych po ukończeniu przez nie 18 lat i zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta mówił rano w Trójce, że drugorzędną sprawą jest, kto napisze projekt ustawy zmieniającej przepisy w tej sprawie. Prezydent zadeklarował, że będzie o tych sprawach rozmawiał z panem premierem, z panią minister Elżbietą Rafalską. Natomiast co do kwestii ustawy, czy ona zostanie napisana tu, czy gdzieś indziej, to ma mniejsze znaczenie niż żeby załatwić sprawę, czy spełnić te rzeczy, na którym zależy tym protestującym. Jarosław Sellin z PiSu poinformował, że ta sprawa ma szansę być rozwiązana przez Sejm do połowy maja. To jest propozycja Funduszu Solidarnościowego, tak to nazwał premier. Konkrety będą przedstawione, prawdopodobnie będą dotyczyły absolutnie najbogatszych ludzi, nie żadnej klasy średniej. Eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski uważa, że w budżecie są środki na ten cel. No naprawdę gospodarka jest w bardzo dobrej koniunkturze. Jeżeli ktoś czytał spodziewane nam poprawy rankingów dla polskiej gospodarki, no to będą miliardowe, nie jeden miliard, tylko miliardowe oszczędności w obsłudze długu zagranicznego. No więc naprawdę trzeba dobrej woli i ten problem natychmiast trzeba przeciąć. Premier podczas spotkania z protestującymi powiedział, że do połowy maja rząd zaproponuje pewne rozwiązania dla osób, które najmocniej potrzebują wsparcia, pomocy i troski. Dziesiątki tysięcy Węgrów demonstrowały w Budapeszcie na rzecz demokracji. Zorganizowany przez internet protest przebiegał pod hasłem "My jesteśmy większością". Mówcy apelowali o pomaganie organizacjom pozarządowym. Skandowano "Nie pozwolimy" i "Wiktator". Niesiono transparenty z napisami "Jeśli nic nie zrobimy, nic się nie zmieni" albo "Stop Orban". Na koniec demonstracji zebrani unieśli świecące ekrany telefonów komórkowych na znak, że chcą, by opozycja się zjednoczyła. Organizatorzy wezwali do kolejnego protestu 9 maja, dzień po zebraniu się po raz pierwszy nowego parlamentu węgierskiego. Była to już druga wielka demonstracja antyrządowa po wyborach parlamentarnych 8 kwietnia, w których koalicja rządząca Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej uzyskała większość 2/3 mandatów w parlamencie. Kilkuset działaczy i sympatyków francuskiej skrajnej prawicy blokuje przełęcz Ischel w Wysokich Alpach. Wiedzie tędy szlak, którym nielegalni migranci przedostają się z Włoch do Francji, aby potem dotrzeć na Wyspy Brytyjskie. Protestujący ustawili na przełęczy plastikowy płot, a na zboczu umieścili transparent z napisem "No way, border closed". Przejścia nie ma, granica zamknięta. Nielegalni imigranci często ryzykują zdrowiem i życiem, zapuszczając się w wysokie góry. Pochodzą z Afryki i nie mają żadnego doświadczenia w przygotowaniu się do wędrówki w śniegu i na mrozie. Mimo iż jest to sprzeczne z prawem, imigrantom pomagają mieszkańcy pobliskiej wioski, dostarczając im odzież, żywność i odwożąc ich na najbliższy dworzec kolejowy. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb zapowiedział w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie toczy się debata nad propozycją nowej ustawy na temat imigracji i zasad przyznawania azylu politycznego, wzmocnienie kontroli na granicy francusko-włoskiej, którą, jak się ocenia, w ubiegłym roku usiłowało przekroczyć 50 tysięcy uchodźców. W Alpach, w blokadzie, która ma trwać także przez całą noc, biorą udział przedstawiciele skrajnej prawicy z Włoch, Węgier, Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii i z Niemiec. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Królowa Elżbieta II skończyła 92 lata. Z tej okazji w Hyde Parku w Londynie i innych miejscach słychać było wystrzały z armat na cześć monarchini. Służby prasowe Buckingham Palace umieściły życzenia urodzinowe dla władczyni na Twitterze, a gwardia podczas uroczystej zmiany warty przed zamkiem w Windsorze odegrała happy birthday. Królowa obchodzi urodziny dwa razy w roku. Oprócz tych właściwych 21 kwietnia uroczyste oficjalne obchody połączone z defiladą zwykle w drugą sobotę czerwca. Zwyczaj ten zapoczątkował król Jerzy II ze względu na pogodę. Jego urodziny padały w listopadzie. To był serwis Trójki. Adam Malecki, serwis sportowy. Piłka nożna i ekstraklasa na początek. Cenne zwycięstwo Jagiellonii Białystok w Kielcach z Koroną. Jaga wygrała 3-0 i zajmuje drugie miejsce w tabeli za Lechem Poznań. Na czwarte miejsce awansowała Wisła Płock. 3 punkty nawciarze zdobyli, pokonując w Zabrzu Górnik. Remis w grupie spadkowej. Piast Gliwice zremisował z Pogonią Szczecin 0-0. W ligach zagranicznych gol Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Polak w meczu z Hanowerem wszedł z ławki rezerwowych, a chwilę później trafił do bramki rywali. Bawarczycy wygrali 3-0. W Hiszpanii Barcelona walczy o 4. z rzędu i 30. w historii klubu Puchar Króla. I sprawa jest już przesądzona. W finale Duma Katalonii gra Sevillą i prowadzi 5-0 po 2 golach Suareza, jednym Messiego, Andresa Iniesty i Coutinho. Do finału Pucharu Anglii awansował za to Manchester United. Czerwone Diabły pokonały 2-1 Tottenham i w finale zagrają ze zwycięzcą meczu Chelsea-Londyn z Southampton. To spotkanie jutro. Niespodzianka za to we włoskiej Serie A. AC Milan przegrał na San Siro 0-1 z Benevento. Z piłki nożnej doręcznej PGW Kielce grał w półfinale Ligi Mistrzów. Zderzenie z rywalem Paris Saint-Germain okazało się dość dotkliwe. Mistrz Polski przegrał u siebie 28-34 i ma już wyłącznie iluzoryczne szanse na Final Four. Plan był inny, przyznaje obrotowy Vive Mateusz Kus. Nie tak tego sobie wyobrażaliśmy. Skończyło się 6 bramkami, no ale tak naprawdę to jest, można powiedzieć, jeszcze pierwsza połowa. No teraz musimy jeszcze jechać do Paryża i wszystko jeszcze jest tak naprawdę przed nami. Tutaj ewidentnie zaważyła 100% sytuacja. Dobrze graliśmy w ataku, dochodziliśmy do tych czystych sytuacji, tylko no po prostu nie umieliśmy ich wykorzystać. I myślę, że to jest główna przyczyna. W drugiej połowie już tego nie było i zniwelowaliśmy tą stratę. Rewanż za tydzień w Paryżu. Vive gra na wielu frontach i w Lidze Mistrzów, do tego walczą Mistrzostwo Polski i Krajowy Puchar. Kielczanie poznali rywala, z którym zmierzą się w finale Pucharu Polski. To Azoty Puławy, które w 2 meczu wyeliminowały Gwardię Opole. W sportach motorowych, w motocyklowych Mistrzostwach Świata odbyły się kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem w Austin. Pole position dla Hiszpana Marka Marqueza. Włoch Valentino Rossi, 5. U nas kibice emocjonują się rajdem świdnickim, czyli pierwszą rundą rajdowych Mistrzostw Polski. Po pierwszym etapie prowadzą jadący Skodą Fabią R5 Jakub Brzeziński z pilotem Kamilem Kozdroniem. Informacje tenisowe jeszcze na koniec. Poznaliśmy uczestników finału turnieju tenisowego w Monte Carlo. Zagrają w nim Hiszpan Rafael Nadal z Japończykiem Kei Nishikorim. To już jutro. Także jutro o 17:00 sportowa, 3. strona medalu w trójce. Zapraszamy. Niedziela nieco chłodniejsza, ale wciąż słoneczna. Termometry pokażą w Olsztynie i Suwałkach 16 stopni, w Kielcach 19, w Poznaniu 20, w Krakowie i Katowicach 21, a w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przyjeżdża do nas w przeddzień gali Fryderyk 2018, podczas której wystąpi jako gość specjalny. Opowie nam na pewno o swoim nowym, pierwszym od 9 lat albumie studyjnym Butterflies. A o czym jeszcze? Nie wiem, ale nigdy nam nie brakuje tematów do rozmowy. Basia Trzetrzelewska. W audycji Do Południa w poniedziałek tuż po 11:00. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym zacząć od naszego stosiku z płytowymi nowościami, oczywiście naszymi rodzimymi nowościami, ale niekoniecznie premierowymi. Ta płyta, którą właśnie trzymam w ręku, była już Państwu prezentowana. Niewątpliwie zasługuje na coś więcej niż tylko jednokrotną uwagę. To septet Maćka Sikały i koncert zarejestrowany w klubie Żak. Niesamowity koncert i niesamowity zespół Maćka, ponieważ jest to aż 7 ludzi, a Sikała rzadko decyduje się na takie bogatsze składy. trzeba przyznać, że ta akcja wypaliła wspaniale, a wracam do niej dlatego, ponieważ doszły mnie plotki, że grupka zbiera się na nowo i zamierza ruszyć w trasę, więc dobrze, gdybyście byli Państwo po pierwsze na to przygotowani, a po drugie, żebyście wiedzieli, że warto się wybrać na ten koncert. Popatrzmy zresztą na sam skład. Maciek Sikała, saksofon, tenor i sopran. Na trąbce Robert Majewski, na puzonie Grzegorz Nagórski, na klarnecie basowym Tomasz Kiepczyński, przy fortepianie niezwykle ostatnio ofensywny Piotr Wyleżał, na basie Andrzej Święs i wreszcie za perkusją Sebastian Frankiewicz. No i mamy utwór, który zwie się Nie na temat. Bardzo słusznie się tak zwie, ponieważ tematu właściwie nie ma. Jest szereg ustawionych harmonii, jest sprecyzowany z góry rytm, nawiasem mówiąc 7/4, a poza tym wszystko od początku do końca jest improwizacją. Improwizacją nie na temat. Thank you. Maciej Sikała i kompozycja zatytułowana Nie na temat. Sebastian Frankiewicz perkusja, Andrzej Święs kontrabas, Piotr Wyleżał fortepian, Tomasz Kiepczyński klarnet basowy, Grzegorz Nagórski puzon, Robert Majewski trąbka i lider Maciej Sikała saksofon. Przyznam się, że uwielbiam taką muzykę. Mamy tu energię, mamy jazz w pełnym wymiarze, a równocześnie mamy jakiś wszechogarniający spokój. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że jest to nagranie koncertowe, tu już nie wchodzą w grę żadne korekty. Jeśli jest pomyłka, to zostanie pomyłka, a ja dosłownie jednej nuty nie mógłbym się tutaj ucapić. Zresztą z tym słuchaniem płyt to różnie bywa. Czasami coś nam umyka przy pierwszym przesłuchaniu. Zaczynamy dostrzegać pewne ciekawe elementy dopiero przy drugim, trzecim, a bywa, że i znacznie dalej. To dotyczy właśnie płyty, którą trzymam znowu w ręku, a którą już Państwu prezentowałem. Album zwie się Extraordinary Songs, czyli niezwykłe piosenki. Autorem jest gitarzysta Mateusz Puławski. I od razu towarzystwo, też dosyć niezwykłe. Henning Luther, perkusja. Thomas Winter Andersen, kontrabas. Niccolo Ricci, saksofon tenor. No i wybieram dla Państwa temat, który wcale nie wygląda na pieśń jakąś niezwykłą, wręcz przeciwnie, jak gdyby banalny, swingowy, klasyczny, choć ładnie rozkołysany temacik, ale słuchamy, a tu nagle ni stąd, ni zowąd mała szpileczka, a tu znowu pojawia się zupełnie nieoczekiwana harmonia i nagle to wszystko nabiera zupełnie innego wyrazu. A zatem posłuchajmy. Thank you. Song for My Princess. Kompozytor, lider i gitarzysta Mateusz Puławski. Obok niego Henning Luther, perkusja, Thomas Winter Andersen, bass i Niccolo Ricci, saksofon. Płyta zatytułowana Extraordinary Songs, którą gorąco Państwu polecam. A w tej chwili kończymy już z naszym stosikiem nowości. Resztę programu chciałbym poświęcić jednej tylko osobie. Jazzmenowi, któremu zawdzięczamy piekielnie dużo, czasem nie zdając sobie z tego sprawy. Chodzi o trębacza nazwiskiem Woody Shaw. To on pozmieniał całkowicie podejście do harmonii i to w sposób, który potem został powszechnie przyjęty przez innych, można powiedzieć, w jakiś sposób obowiązuje do dziś. Woody Shaw pojawił się nie wiadomo skąd w połowie lat 60. w kwintecie Horace Silvera, a Silver to była poważna marka. Ale obok niego stanął inny człowiek, o którym można powiedzieć to wszystko, co powiedziałem o Woody Shawle, z jednym wyjątkiem. Nie grał na trąbce, a na saksofonie tenorze. Był to Joe Henderson. I popatrzmy na dalszy skład. Horace Silver oczywiście przy fortepianie, Bob Crenshaw na basie i Roger Humphries perkusja. Jest to chyba jeden z najbardziej modernistycznych składów Silvera. A słuchamy jego kompozycji zatytułowanej Pretty Eyes.

Unity to jedna z najważniejszych płyt lat 60., a lata 60. to jeden z najważniejszych okresów w historii jazzu. Larry Young, organy Hammonda, lider, Woody Shaw, trąbka, Joe Henderson, saksofon tenor i Elvin Jones, perkusja. A ten temat to była kompozycja Hendersona zatytułowana If. No i przejdźmy wreszcie do okresu, kiedy Woody Shaw stanął już mocno na nogi i sam zaczął liderować. Tu będziemy go mieli w towarzystwie no całkiem sporej orkiestry, a z postaci ważniejszych, czyli solistów, pojawiają się obok niego znowu Joe Henderson na tenorze i Onaji Alan Gumps na fortepianie. Pierwszy temat zwie się z Legend of Cheops i został napisany przez perkusistę Victora Luisa. A jeśli nam starczy czasu, to drugi w kolejce czeka Rosewood. Właśnie za to nagranie dostał swego czasu Woody Shaw nagrodę Grammy. Ja natomiast już powolutku się z Państwem żegnam na zapas. Były to i nadal jeszcze są trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.